چلیے جی اب تفسیر دیکھتے ہیں انہی آیات کی. بہت ہی خوبصورت رکوع ہے اور کئی مختلف چیزیں آپ کو جو بظاہر مختلف لگ رہی ہوں گی لیکن ان سب کے بیچ میں بھی ایک ربط ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ایک مضمون کی جو دو آیات ہیں یا تین ان کو اکٹھا پڑھے ہیں اور پھر اسی کی شان نزول کے ساتھ اس کی تفسیر کرتے ہوئے آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 101 سے, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدلکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. اے ایمان والو, ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں, اور اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جبکہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اب تک جو کچھ ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر فرمایا, کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اور ہمیں منع کیا گیا, پچھلی قوم کی مثال دی گئی, قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين, تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے تھے پھر انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. یہاں پہ مضمون پورا ہوتا ہے. ہم پہلے شان نزول دیکھیں گے ان آیات کی کیا ہے, اور ایک سے زیادہ واقعات اس کی شان نزول میں ہمارے سامنے آتی ہیں, انہی میں سے چند آپ کے سامنے رکھوں گی. پہلی روایت ابو موسیٰ الاشعری سے ملتی ہے, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا. جب بہت سوال جواب ہوئے تو آپ کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا, اب جو چاہو پوچھتے جاؤ. ایک شخص عبداللہ بن خزافہ نے کہا, میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا, تیرا باپ خزافہ ہے. پھر دوسرا شخص سعد بن سالم کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, میرا باپ کون ہے؟ فرمایا, تیرا باپ سالم ہے, شیبہ کا غلام. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کو غصے میں دیکھا, یعنی آپ کے چہرے مبارک کے غصے کو دیکھا, تو کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تب یہ آیت نازل ہوئی. صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب العلم باب الغضب فی المائدہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ بے جا سوالات کرنے لگتے تھے, اور وہ سوالات جو تھے وہ ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جس کو پوچھا جائے. یہاں شاید آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی سنتے ہوئے بات کو کہ باپ کے نام کے پوچھنے میں باپ کا نام پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور اس پہ اتنا غصہ کرنے کی کیا بات تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ معاشرہ جہاں پاکیزگی کے ضابطے مقرر نہیں کیے جاتے, وہاں بچوں کا نسب مشکوک ہو جاتا ہے. جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا ایک چراغ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا, اس وقت عرب کی حالت آج کے اس ماڈرن دور سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی, کہ بچوں کے نسب تک کبھی نہیں معلوم ہوتا تھا, اور بعض دفعہ ساری زندگی جس کو باپ سمجھا جاتا, جوان ہونے پہ پتہ چلتا کہ یہ باپ نہیں کوئی دوسرا تھا, اور اس بچے کا دکھ اور درد وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس قسم کے حالات سے گزرے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس چیز کو منع کروا دیا. اسی طرح ایک اور روایت صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے. روایت کا نمبر ہے 4621. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا, اور ایسا خطبہ دیا کہ ایسا کبھی بھی پہلے نہیں دیا. اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں, جو باتیں مجھے معلوم ہیں اگر تمہیں معلوم ہوتی تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. آپ کی ان باتوں کو سن کے لوگوں کا رونا نکل گیا اور وہ کپڑوں میں منہ چھپا کے رونے لگے۔ اتنے میں ایک شخص پوچھ بیٹھا کہ اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے 4622 کہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاقن سوال پوچھتے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی کہاں ہے، کوئی پوچھتا میرا باپ کہاں ہے، تو ایسے موقع پہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام سوال پوچھنے سے زیادہ عمل کرنے والا کلچر دیتا ہے۔ بعض دفعہ سوال پوچھنے اس نیت سے نہیں ہوتے کہ اس سے علم میں اضافہ ہو، بلکہ وہ صرف اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے دماغ کے اندر آئی ہوئی کسی کھتی کو سلجھایا جائے۔ بعض سوال پہیلیاں بجھانے والے ہوتے ہیں، بعض سوال ٹوہ لینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری بار یہ مضمون ہمارے سامنے رکھا۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں ہم یہ مضمون پڑھ چکے کہ بہت زیادہ سوال پوچھنا انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ بہت پوچھتے ہیں پھر وہ عمل زیادہ نہیں کرتے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت اسی آیت کے ناطے سے ہمارے سامنے آتی ہے، جب آیت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آپ پڑھ چکے، کہ لوگوں پر اللہ کے راستے کا حج فرض ہے، یعنی لوگوں کے ذمے حج فرض ہے جو کہ راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہر سال نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم ادا نہ کر سکتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اسی سے ملتی جلتی روایت ترمذی کتاب التفسیر میں ہے 3055 نمبر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جتنی بات بتائی جائے اس سے زیادہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ افسوس کی بات کیا ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی سوال پوچھنے کا کلچر ہے۔ بعض باتیں ایسی پوچھ لی جاتی ہیں کہ جس کے معلوم ہونے کے بعد عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا ان باتوں کو پوچھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سوال جو پوچھے جاتے ہیں عموماً وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک علمی سوال ہوتے ہیں جن کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کے عمل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جن کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان جب ایسے سوال پوچھتا ہے تو اس وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں صحیح رائے پہ پہنچوں، دین کا صحیح حکم مجھے معلوم ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے جو چاہتا ہے میں وہی سمجھ سکوں۔ ایسے سوالات تو پسندیدہ ہیں، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سوال پوچھنا نصف علم ہے۔ اچھا سوال بہت سارے لوگوں کا بھلا کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ وقت کا ضیاع ہو جاتا ہے بلکہ دوسرے سننے والوں کے ذہنوں کو بھی بھٹکا دیتا ہے۔ کبھی آپ نے علم کی کوئی محفل اٹینڈ کی ہو، بعض دفعہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو بیچ میں ہی سامعین میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرتا ہے، اور بعض ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرنا چاہتے، فوراً خود ہی بولنا شروع ہوتے ہیں اور سوال رکھ دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے دین کی مجلس کی برکت اٹھنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ایک تواتر میں اترا، ایک تسلسل ہے اس کے اندر۔ جب بیچ میں انسانوں کے کلام آنے لگتے ہیں، جب ان ریلیونٹ باتیں آنے لگتی ہیں، تو اس کی شیرینی اور اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ بہترین اصول کیا ہے؟ کہ انسان اگر کسی بھی علم کی محفل میں موجود ہے اس کو غور سے سنے، سمجھے، پھر اس کے بعد بات کرے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت پہ مزید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایک بہت ہی خوبصورت کال آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک ہی کال میں آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ اینگل سمجھ میں آ جائیں گے، اور یہ کال جو ہے یہ امام شاطبی کا ہے، معروف عالم دین گزرے ہیں۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 10 قسم کے سوال مکروہ ہیں، یعنی 10 قسم کے سوال ایسے ہیں کہ جن کو پوچھنا درست نہیں، اچھا فائدہ نہیں، وہ کون سے ہیں؟ آپ بھی نوٹ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ہم سبھی کے فائدے کی چیز ہے۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ وہ سوالات جن کے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ حقیقت ہے یہ یہی سوال ہے نا، مثلا جو کوئی پوچھ رہا ہے کہ میرا باپ کون ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس معاشرے میں گندگی اتنی پھیل چکی ہو کہ وہاں باپ کا نام تک نہیں معلوم، یا ایک کی جگہ کتنے لوگ اس کے دعوے دار ہیں، تو پھر ایسی نسلیں کس اضطراب کا شکار ہوں گی؟ خاموش رہو، ہمیں بھی دکھا دیا اس سے سبق۔ اس شور دور میں تو اس شخص نے بچے کے باپ کا نام پوچھا تھا نا۔ آج جس دنیا کے جس دور میں آج ہم جیتے ہیں، آج یہاں بھی ایسے کئی مسئلے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ خامخواہ کی کریت کرتے ہیں، بعض باتیں جو خود ہی دکھ رہی ہوتی ہیں پھر اس پہ خامخواہ کی کریت۔ مثلا شادی ہوئی، کچھ ماہ کے بعد ہی بچہ ہو گیا تو الٹے سیدھے سوال شروع ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے کیوں ہوا، کیا بات تھی، مجبوری کیا تھی۔ کسی کی شادی رکھی گئی، اچانک شادی کی ڈیٹ آ گئی تو فوراً سوال آنے شروع ہوتے ہیں، ایسی کیا مجبوری تھی، کچھ دیر رک جاتے، ہمیں کیوں شادی پہ نہیں بلایا۔ آپ کو کیا لگے آپ کیوں کسی کی عزتوں کی تھجیاں بکھیرنا چاہتے ہیں؟ ہو گئی شادی، جانا چاہیں تو چلے جائیں، نہیں جانا چاہتے تو مت جائیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں بے فائدہ سوال، یہ کہاں سے آپ کے گھر اتنا مال آ رہا ہے؟ کیا خیال ہے آج کل آپ کا مطلب بہت مال ہے آپ کے پاس، کیا کوئی خزانہ نکل آیا؟ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی عملی زندگی میں ابھی بھی دیکھتے جائیں گے نا، تو ہماری زندگیاں بڑی پرسکون ہو جائیں گی۔ عموماً لوگوں کو اس چیز کا تجسس ہوتا ہے کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، کمائی تو اتنی ہے نہیں، یہ اتنا گھر میں خرچہ کہاں سے ہو رہا ہے، یہ کھا کہاں سے رہے ہیں، یہ پیتے کہاں سے ہیں۔ یہ ہے پہلی قسم کے سوال، اس میں دین کی باتیں بھی آتی ہیں، دنیا کی باتیں بھی آتی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کے سوال لکھتے ہیں کہ جو مکروہ ہیں وہ کیا ہیں، کہ جب بقدر ضرورت علم حاصل ہو جائے اس کے باوجود مزید قریدنا، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حج کا حکم پتہ چل گیا، قرآن پاک میں بات آ گئی، بس دیٹس اٹ، ختم، جاؤ کر لو، ایک دفعہ کر سکو تو کر لو، زیادہ دفعہ کرنا چاہو تو کر لو، لیکن یہ پوچھنا ابھی نازل ہوا ہے کہ نہیں اور کتنی دفعہ کریں، تو یہ چیز علم حاصل ہونے کے بعد کے سوالات ہیں۔ آج کے دور میں اس پہ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اپنا عمل دیکھیں، مثال کی بات ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں اور سورۃ نساء ہم نے پڑھی اور اس میں وراثت کے احکامات پڑھے۔ وراثت کے احکامات جب ہم نے پڑھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے حصے ہمیں بتا دیے، جس میں بچوں کے بھی آ گئے، بیوی کا بھی آ گیا، ماں باپ کے بھی آ گئے، اور کچھ کلالہ کے مسائل آگے، دیٹس اٹ۔ اب اس وقت ہم علم کی محفل میں، ہم قرآن پاک کی تفسیر کی کلاس کر رہے ہیں، کوئی فقہ کی کلاس نہیں کر رہے، یا ہم علم وراثت یا علم الفرائض پہ کوئی اسپیشلائزیشن نہیں کر رہے، تو پھر اچھے طالب علموں کا کیا فرض ہوتا ہے کہ جتنی بات سمجھ میں آ گئی اس کو ابزارب کر لیں، تھوڑی باتیں جو اس سے ملتی جلتی بتائی جائیں تفسیر کے ساتھ اس کو لے لی، اور دیٹس اٹ۔ جتنا علم حاصل ہو گیا اسی پہ کفایت کی جائے، اور اگر زیادہ شوق ہے تو پھر اس کے لیے مزید وقت بھی لگایا جا سکتا، کیونکہ اگر پورے رکوع میں سے اگر صرف ایک آیت کے اوپر 10-20 سوال کر دیے جائیں تو پھر باقی آیات تو نہیں پوری کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا پوائنٹ کیا لکھتے ہیں، کہ ضرورت کے مطابق علم حاصل ہو جائے پھر بھی سوال کرتے رہنا۔ تیسری قسم کے سوالات جن کا پوچھنا مکروہ ہے وہ کیا ہیں، وہ سوالات جن کی اس وقت ضرورت نہ ہو، فرضی سوال جس کو اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص محفل میں اٹھتا ہے اور سوال کرتا ہے دین کی بات سکھانے والے سے کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی چاند پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں نمازیں کیسے پڑھے گا، کیسے وقت کا حساب کرے گا اور کیا ہوگا؟ اب آپ بتائیے اس سوال کا جواب دیا جانا چاہیے؟ اس کا جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ بھائی اس دنیا پہ رہتے ہوئے اپنی نمازوں کو تو پہلے پورا کر کے دیکھو۔ ایسے فرضی سوالات، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو یہ، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے مزاج بگڑتا ہے، اس سے ایک دین کا تمسخر اڑانے کا انداز بھی لگتا ہے، کھیل لگتا ہے نا، اچھا ایسا ہو گیا تو کیا، ویسا ہو گیا تو کیا۔ ایک سوال، ایک کسی کی بات ایسے پڑی نا کہ کوئی اپنے پروفیسر سے سوال کر رہا تھا کہ اچھا اگر ہم سمندر میں ہوں اور طوفان آ جائیں تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ لنگر ڈال دیں گے. لنگر وہ جگہ ہوتی ہے جیسے جس سے جہاز جم جاتے ہیں نا اپنی جگہ پہ, ہک اپ کرنا جس کو کہتے ہیں. کہا اچھا پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر ایک طوفان آ جائے تو کہنے لگا پھر کیا کریں گے؟ کہا پھر ایک اور لنگر ڈال دیں گے. کہا اچھا ایک اور اینکر کرنا جس کو کہتے ہیں انگلش میں. وہ دو تین دفعہ یہی سوال پوچھ چکا تو کہنے لگا اچھا اب یہ بتائیے کہ پھر اتنے لنگر آپ لائیں گے کہاں سے؟ عموماً تو جہاز میں اتنا انتظام نہیں ہوتا. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ جہاں سے آپ اتنے طوفان لائیں گے وہاں سے اتنے لنگر بھی آ جائیں گے. تو وہ سوال جس کی ضرورت نہ ہو, فرضی سوالات یہ نہیں کرنے چاہیے. چوتھے سوالات کون سے ہیں؟ پریشان کرنے کے لیے مغلق قسم کے سوالات. مقصد علم کا حصول نہیں, صرف پہیلیاں بجھانے کے لیے. جو بات کر رہا ہے, جو بتا رہا ہے, اس کو لٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, چلو دیکھتے ہیں ذرا ان کو کتنا کو علم ہے, یہ کتنی کس بات کو جانتے ہیں. اس طرح کے معاملات نہیں رکھنے چاہیے. اور بعض لوگ تو شغل بنا لیتے ہیں علم والوں کو تنگ کرنا. ایک شخص مسجد سے نماز پڑھ کے آتا ہے, جمعے کی نماز پڑھ کے, اور گھر والوں کے پاس بیٹھ کے ہنستا ہے اور مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے دیکھا آج تو مولوی صاحب کی دھت بنا دی, آج تو میں نے اتنا الجھایا کہ آخر مولوی صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹوپی اتار کے سر کھجانے لگے. یہ انداز نہیں ہے, یہ درست بات نہیں ہے. یہ کھجلی جو ہوتی ہے نا دین والوں کو دیکھ کے الٹی سیدھی باتیں پوچھنے کی, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. پانچویں چیز جو نہیں پوچھنی چاہیے, ہر چیز کی علت اور حکمت پوچھنا. علت ہوتی ہے ریزن, بیماری. بیماری کو کہتے ہیں نا فلاں علیل ہو گیا, ہمارے یہاں اردو میں بھی یہی بولتے ہیں. تو اسی طرح ہر چیز کی حکمت پوچھی جائے. مثلاً ٹھیک ہے جی روزہ ہم رکھیں, کیوں رکھیں, اس کی حکمت کیا ہے؟ اچھا استنجا کیوں کریں, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا قبلے ہی کی طرف سارے منہ کیوں کریں, کیا ضروری ہے؟ اچھا نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے کہ عقل چھوٹی ہے, بندہ چھوٹا ہے نا, تو بندے کی عقل اس سے بھی چھوٹی ہے. ایک نقطہ لگا کے نا کاپی پہ تو اس کے آگے لکھے کہ میں اس نقطے سے بھی زیادہ چھوٹا ہوں رب کی نظروں میں, اور اس نقطے کے اندر پھر ایک ہلکا سا دھبا بھی جو ہے نا اس سے بھی چھوٹی ہے میری عقل. کیا اس چھوٹی سی کھوپڑی, ایک بالشت کا ذہن ہے, کیا اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھ آ سکتی ہے؟ وہ تو خود کہتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ, تم تو اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے, تو پھر تم کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو؟ حکمت سمجھ آ گئی تو آ گئی, نہیں آئی نو پرابلم, ہم تو بات کو ماننے والے ہیں. پھر آپ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعض حکمتیں ساتھ ساتھ سمجھ نہیں آتی, وہ بعد میں آنے لگتی ہیں, اس لیے بہت زیادہ اس پہ غور نہیں کرنا چاہیے. سمینا و اتانا, وسمو سنو اور مان جاؤ, دیٹس اٹ, تمہارا یہی کام ہے, اسی سے تم بچو گے انشاءاللہ تعالی. چھٹی قسم کے سوال ہیں بال کی کھال اتارنے والے سوال. ایک سیدھی سادھی چیز جو سامنے دکھ رہی ہے اس کو ماننے کی بجائے الٹے سیدھے سوال کرنے. مثلا اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. کچھ لوگ بہت ہی زیادہ تقویٰ کے انداز پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انسان کو بعض دفعہ غافل کر دیتا ہے, غفلت کی طرف لے جاتا ہے شیطان انسان کو بعض دفعہ ایسی باتوں کی کریت کرنے میں کہ جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں. چھوٹی سی ایک پریکٹیکل اگزامپل دے سکتی ہوں آپ کو. مثال ہے کہ کوئی شخص ہے سبزی خرید رہا ہے, دکاندار کے پاس گیا, دیکھا مختلف قسم کی سبزی ہے. اس کا کام کیا ہے کہ وہاں سے سبزی خریدے, پیسے دے کے لے کے آ جائے, دیٹس اٹ, دیکھ لے ٹھیک ہے تازی ہے فریش ہے, وہ سبزی کو دیکھے گا نا. لیکن اگر وہ سوال کرے کہ اچھا جی پلیز معذرت کے ساتھ ذرا یہ بتا دیں کہ آپ یہ سبزی واقعی سبزی منڈی سے ہول سیل میں خرید کے لائے ہیں نا, کہیں سے چوری کر کے تو نہیں لے آئے آپ, اس کو چوری کی سبزی کو تو نہیں آپ نے ہمارے پاس بیچنا شروع کر دیا, آپ اس سوال کو کیا کہیں گے؟ یا کوئی کہہ دے اچھا دیکھو سبزی تو لینے آیا ہوں لیکن یہ جس دکان میں بیٹھا سبزی بیچ رہا ہے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اس دکان کا سودا شریعت کے مطابق ہوا تھا؟ اچھا یہ دکان کوئی سود پہ تو نہیں چل رہی, اس کا آپ کو قسطیں تو نہیں دے رہے؟ یہ ہیں بال کی کھال اتارنے والے سوال. اور یہاں پھر وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض دفعہ انسان کا صرف ایک سوال اس کو دین سے دور کر دیتا ہے, ہدایت سے انسان محروم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت درست نہیں رہتی. ایسا شخص پھر فائدے کی بجائے نقصان پانے لگتا ہے۔ لوگوں کو ظاہر پہ قیاس کرو، ایک بندہ سبزی بیچ رہا ہے، وہ بیچارہ خرید کے ہی لایا ہوگا نا، کسی نے اس کو تحفے میں بھی دی جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا مطلب کیا ہے اس سبزی کے ساتھ؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ، یعنی الٹی سیدھی باتیں کرنا۔ بعض ایک کسی کا واقعہ میں سن رہی تھی کہ بعض لوگوں پر منطق کا بڑا غلبہ ہوتا ہے، جیسے دین کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو پھر وہ مشکل قسم کی ٹرمنالوجیز بولنے لگتے ہیں، ٹرمز جو ہوتی ہیں نا۔ تو اسی طرح ایک دیندار شخص تھے، منطق کا بڑا غلبہ تھا، یعنی بڑی مشکل اپنی لینگویج بولتے تھے۔ تو سبزی خریدنے گئے تو وہاں دیکھا کہ مولیاں تھیں، لیکن مولی چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن پیچھے پتے بہت بڑے تھے۔ اب جب پتے بڑے تھے تو اس کو دیکھ کے کہنے لگے، مقصود بالذات کم ہے اور مقصود بالعرض زیادہ ہے۔ یعنی بالذات، یعنی مولی اپنی ذات میں تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو پھیلاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ ایک ٹرم ہے، بولی جاتی ہے دین کی محفلوں میں۔ اتفاق کیا ہوا کہ وہ سبزی جو بیچ رہا تھا اس کا نام مقصود تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مقصود بد ذات ہے۔ اب ایک سیدھا سادھا بندہ، اس کو کیا سمجھ آئے گی آپ کی بات؟ اس نے جھگڑنا شروع کر دیا کہ انہوں نے مجھے گالی دی ہے۔ پھر وہ جو بیچارے شخص تھے ان کے ساتھی آئے اور انہوں نے اصل معاملے کی تحقیق کی، اور پھر انہیں کہا کہ اللہ کے بندو، یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ تو ذرا اپنی زبان میں مشکل بات بول رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ کچھ باتیں اس طرح سمجھ نہیں آتی، تو اس کو پھر جب پوچھا گیا تو وہ بات واضح ہو گئی۔ تو اس طرح کی مشکل باتیں نہیں کرنی چاہیے، سمپل رہو، آسان رہو۔ یسرو ولا تسرو، آسانیاں رکھو، آسانیاں پیدا کرو، ٹھیک ہے؟ ایک موقع پہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے، تو کہیں سے گزرے تو وہاں ایک حوض تھا، تو وہ وہاں سے وضو کرنے کی اجازت مانگی حوض کے مالک سے۔ کرنے لگے تو انہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا اس پر کوئی درندہ تو نہیں آتا، یعنی ان کا مراد یہ تھا کہ اس حوض میں سے کبھی کوئی وحشی درندہ پانی تو نہیں پی لیتا، تو پانی تو ناپاک ہو جائے گا، تو ہم وضو کیسے کریں گے؟ ان کی یہ بات سن کے حضرت عمر بولے، یا صاحب الحوض لا تحبرنا، اے حوض کے مالک ہمیں کچھ نہ بتانا۔ کیوں؟ خام خواہ اگر بالفرض ایسی کوئی بات پتہ چل جاتی ہے یا ہم نے کرید کر لی تو ہم وضو سے محروم رہ جائیں گے، تو لہٰذا اس چیز سے انسان کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ ساتویں قسم کے سوال، جن سے یہ پتہ چلے کہ انسان قرآن اور سنت سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف قرآن و سنت کی بات ہے، دوسری طرف دماغ میں چھائی ہوئی کسی بات کی بات ہے، خواہش کا غلبہ ہے، کوئی بھی بات ہے، اور تقابل پیش کر رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، تو لہٰذا پھر اس کو میں غالب کر لوں اور دوسری چیز کو چھوڑ دوں، یہ چیز بھی انسان کے لیے نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ پھر آٹھویں قسم کے سوال، متشابہات کے بارے میں تحقیق کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی متشابہات کی بات ہم سمجھیں نا، مثلا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، یا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حروف مقطعات ہیں، اب اس کے بارے میں الٹے سیدھے سوال کرنا، اچھا کتنے تھے اصحاب کہف کے ساتھ، جو کتا تھا اس کا کیا رنگ تھا، اس کا کیا نام تھا، وہ خود کتنے تھے، اور جو اس طرح کی شبہ والی چیزیں ہیں، یہ تو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تحقیق کرنے والی بات ہوتی ہے نا، اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور قرآن کی کلاس میں تو خاص طور پہ یہ انداز بہت ہی لازمی ہے کہ انسان محسوس کرے کہ کیا واقعی وہ ان ساری چیزوں کے اندر سے عمل کی باتوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، یا صرف ایک اپنا روب داری کرنے کے لیے یا اپنی بات کو بڑا کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں زیادہ پیش کرتا ہے۔ پھر امام شاطبی کہتے ہیں کہ نویں قسم کے سوال جو مکروہ ہیں پوچھنے، وہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کے بارے میں سوال کرنا، مثلا جنگیں کیوں ہوئیں، فلاں کیوں آگے آیا، فلاں خلیفہ کیوں نہیں بنا، اس کے بارے میں سوال کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ کہ صحابہ کرام اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی بات کو سن کے انسان کا اپنا دین جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ وہ تو ان کو نہیں سمجھ سکیں گے نا، اس حالات کو، ان باتوں کو وہ اس طرح نہیں سمجھ سکیں گے جیسے ان کے دور میں تھیں، تو وہ تو بچ جائیں گے لیکن یہ پکڑے جائیں گے، ان کا دین بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور دسویں بات کہتے ہیں کہ جو سوالات جس کا مقصد اپنی علمی برتری کرنا ہو اور مخاطب کو بے بس کرنا مقصود ہو، ایسے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت خلاصہ ہو گیا نا پوری آیت کا، کتنے سوالات ذہن میں ہو رہے تھے کہ کیا کریں، پھر کیا سوال نہ پوچھیں، کیا پھر اسلام منع کرتا ہے اور بس ہم پوچھ لیں گے تو بری بات ہوگی؟ کہا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم نہ سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جن کا تمہیں پتہ چل گیا تو تمہارا دل دکھے گا، تمہیں غم میں ڈال دیں گی یہ چیزیں، بوجھل کر دیں گی۔ آپ دیکھیں کہ دوبارہ آیت یا ایھا الذین آمنوا سے وہی قول جو انسان کو ایمان کی طرف سے نسبت ایک پکار دیتا ہے اور عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہاں دیکھے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ سوال والا ذہن بنانے کی بجائے عبرت والا ذہن بناؤ، عمل والا ذہن بناؤ۔ یہاں مطلق منع نہیں کیا گیا، ہاں وہ سوال نہ پوچھو کہ جس کے پوچھنے کا نتیجہ اچھا نہ نکلے گا۔ کوئی آئندہ کے ایشوز، کوئی آئندہ کی باتیں، کوئی مستقبل کے حالات کے بارے میں سوال نہ پوچھو۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو گے، اَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو تُبْدَ لَكُمْ، باتیں کھل جائیں گی، واضح ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اگر اس وقت تم کچھ پوچھو گے تو اس کا جواب آ جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش کے موسم میں جو بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے نا، وہ اگی آتا ہے، اگ جاتا ہے وہ بیج۔ جب موسم نہیں ہوتا تو بیج پڑے ادھر ادھر بہکتے رہتے ہیں، بکھرے رہتے ہیں، تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا یا اتنا اسے نہیں اگتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وحی الہی کی بارش کے نزول کا دور تھا۔ کہا دیکھو، آج اگر اس نزول وحی کے دوران سوال کرو گے تو جواب آ جائے گا، نہ آئے گا تو تم بار بار آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا کرو گے کہ بھائی کیا ہے، کیوں کریں، کیسا کریں، تو بجائے اس کے کہ تمہارے اس سوال کے پوچھنے پہ کوئی مشکل جواب آ جائے اور تمہیں وہ چیز پھر ماننی پڑے، نبھانی پڑے، تو وہ درست نہیں، وہ تمہیں نقصان ہوگا۔ کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ مجرم ہوگا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص کی یہ روایت ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جس نے کسی چیز کی نسبت دریافت کیا، وہ حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ اللہ اکبر، یعنی کچھ بات نہیں تھی، اللہ کے نبی نے کچھ وضاحت نہیں دی تھی، بات ختم ہو گئی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ جن چیزوں میں خاموشی ہے اس میں رحمت ہے، کیونکہ آگے بات آ رہی ہے اف اللہ تو اس سے بھی باز کہتے ہیں، آپ کو وہاں لکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑ رکھو، یعنی سوال نہ پوچھو۔ یاد رکھو، تم سے اگلے لوگوں کی حالت کی وجہ صرف کثرت سوال اور انبیاء پر اختلاف ہی ہوئی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، حدیں باندھ دی ہیں، انہیں نہ توڑو، جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی حرمت کو سنبھالو، اور جن چیزوں سے خاموشی کی ہے صرف تم پر رحم کھا کر، نہ کہ بھول کر، یعنی یہ مت سوچو کہ دین کی جو بات نہیں بتائی گئی وہ بھول گئی ہے، بلکہ رحم کھایا انسانوں پہ کہ یہ نہیں برداشت کر سکیں گے، ان سے یہ معاملہ نہیں ہو سکے گا، تو تم بھی اس کی پوچھ گچھ نہ کرو۔ سبحان اللہ، تو اس سے بات اور واضح ہو گئی کہ جب اس دور میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور اگر اس وقت کوئی بات پوچھی جاتی تو لوگوں کے لیے پھر اس کو بھی فرض کر دیا جاتا، عمل کرنا مشکل ہوتا ان کو بعد میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دے دیا، کہنے لگا اچھا پھر یوں ہو جائے، آپ نے اس کا بھی جواب دے دیا، پھر بات کہ اچھا نہیں اچھا یوں ہو جائے، وہی سپوز کوسچنس والی بات ہے، فرضی سوالات۔ تین بار جب ایسا ہوا، کہنے کا اچھا اگر یوں ہو جائے تو کیا ہوگا، تو حضرت عمر نے درہ اٹھا لیا، کوڑا اٹھا لیا کہ اب یہ ہوگا کہ تم کیا ایک بیکار سوال برائے سوال کرتے جا رہے ہو۔ دیکھیے کہ شریعت کو نافذ کرنے کے لیے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے ہاں شریعت کو چھوڑنے والے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ہمارے سوالات عموماً ہوتے ہیں کہ جس سے شریعت میں رخصتیں مل جائیں، حالانکہ اب ہی نہ ینزل القرآن والی کیفیت پوری ہو چکی، شریعت مکمل ہو چکی، باتیں آ گئیں۔ اس وقت اگر علم والوں کو کریت کریت کے اچھا کچھ تو بتائیے، اچھا کچھ سوچیے، اچھا مزید تو سوچیے، یعنی ان کی زبان سے کوئی ایک جملہ اگلوا لیا جائے جس کو بنیاد بنا کے ہم بے عمل ہو جائیں اور بعد میں کہہ دیں کہ ہمیں فتویٰ مل گیا تھا۔ اس دور میں تو قرآن نازل ہو رہا تھا، آج اس وقت جو قرآن پاک کے اسٹوڈنٹس ہیں کہیں بھی کسی دور میں کسی لیول پہ ہیں، شروع میں ابتدا میں، ان کے لیے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے۔ وہ کیا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اگر تم سوال کرو گے کسی چیز کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اب یہاں قرآن کے نزول کو آپ لے لیں، آپ کے دلوں پہ نازل ہو رہا ہے، یعنی آپ کو علم مل رہا ہے، کچھ باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں، آپ اب کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا صبر کر لو، آنے والے پاروں میں، آنے والی آیتوں میں اس کا جواب خود ہی دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے طالب علمی کا ایک بڑا خوبصورت ادب بھی دکھا کہ اگر ہر بات شروع میں نہیں پتہ چلتی تو صبر تو کرو، ابھی تو بات آگے چلے گی، جب اگلے پاروں پہ جاؤ گے پھر تمہیں وہ باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ اگر تم اتنی جلدی کرو گے تو پھر تمہیں وہ جو بات سمجھ آئی ہوئی ہے وہ بھی تمہیں بھول جائے گی۔ دیکھیے کہ گائے والا واقعہ بھی یاد رکھیے گا، کیسے سوالات، یہ تھے شریعت کو بوجھل کرنے والے سوالات۔ مسلمان کے پاس ایک ہی زندگی ہے، وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے۔ جو لوگ سوال کرتے رہتے ہیں نا وہ پھر عمل نہیں کر پاتے۔ ہمارے پاس جنم جنم کی زندگی نہیں ہے کہ آج یہ نہ کرا تو چلو اگلے جنم میں کریں گے۔ وہ شخص جس کی نظر مقصد پہ رہتی ہے، وہ فوکسڈ ہوتا ہے، وہ ایک چیز میں الجھ کے نہیں رہ جاتا۔ کان سے بات ٹکرائی، آ گئی یہ سمجھ، ٹھیک ہے میرے سے متعلق ہے، سمجھ آ گئی۔ اس کا مسئلہ اگر شکار سے ہے تو میں نے تو شکار کھیلنا نہیں، ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی، اچھی بات ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ دین کی طرف آتے سوالات کا دروازہ کھل جاتا ہے اور چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں سارا علم لے لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہم سے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب تک تمہارے سارے شکوک و شبہات دور نہیں ہو جاتے میں تمہاری موت کو تم سے مؤخر کر دوں گا۔ انہی شکوک و شبہات کے ساتھ دنیا سے جانا پڑے گا، موت آئے گی، کچھ گچھیاں سلجھ جائیں گی، کچھ وہاں جا کے سلجھیں گی۔ کچھ علم کی باتیں آپ کو یہاں مل گئیں، کچھ آپ کو ضرورت نہیں تھی، اس سے ذکر نہیں ہے۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اے ٹو زی پورا دین اسلام سمجھ آئے گا تب عمل شروع کروں گا، نہیں، جو سنا عمل کرنا شروع کر دو۔ اپنے دل سے شکوک اور شبہات کو نکال دو، ہمیشہ اپنے آپ کو اوپر رکھو، بات سمجھ آئے گی۔ اور دنیا کی زندگی میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی سفر میں جائے اور گاڑی میں بیٹھے یا بس میں بیٹھے اور یہ کہے کہ جب تک مجھے اس گاڑی کا سارا انجن، اس کی ساری میکینزم سمجھ نہیں آتی میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، نقصان کس کا ہے؟ وہ کھڑا رہے گا، گاڑی چلی جائے گی۔ کوئی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے کہ نہیں پہلے چلو مجھے اندر سے اس کے پرزے دکھاؤ، سب ٹھیک ہیں کیا، اس کے اندر تم لوگوں نے کام ٹھیک کیا ہے، کوئی اس کا پرزہ خراب تو نہیں، بیٹھے رہیے، مضحکہ خیز بات ہوگی، کوئی آپ کو نہیں لے کے جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ ایمان والے کی زندگی با مقصد زندگی ہونی چاہیے، اس کو اس چیز کی فکر لگ جائے کہ اس زندگی میں میرے پاس اب پیچھے دن کتنے رہ گئے ہیں، کتنے دن رہ گئے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ ہم اس دنیا میں کتنے دن ہیں، کتنے گھنٹے ہیں، کتنے مہینے یا سیکنڈس، ایک سیکنڈ پہلے بھی ہمیں بعض دفعہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس لیے جو پہلے ہوا سو ہوا، اف اللہ عنہا، غلطی تو ہوئی ہے لیکن اللہ نے معاف کر دی، کیوں؟ واللہ غفور حلیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تحمل کرنے والا ہے، وہ تمہاری غلطیوں پہ پردے ڈالتا ہے، وہ تم سے درگزر کرتا ہے، وہ تمہیں برداشت کرتا ہے، وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ تو تم بھی ایک دوسرے کو مہلت دو، تم بھی اپنے آپ کو عمل کی طرف مائل کرو، دیکھو کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ انسان جب ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے تو پھر اس کا عمل پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا بات واضح ہے کہ ہم نے خلاصہ کیا ہے پوری بات کا جو ابھی تک ہوئی، کہ ہم نے ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا جس کا ہمیں فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن الاسلام المرئی، ترکہو ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، چھوڑ دیجئے لوگوں کی تحقیق کرنا، کسی کی بیٹی کی ابھی شادی کیوں نہیں ہوئی، کسی کا جار کاروبار کیوں نہیں چل رہا، وہ گھر کہاں سے لے رہے ہیں، کن پیسوں سے دولت آ رہی ہے، چھوڑ دیجئے، مجھے کیا۔ وہی بات مرزا غالب کی کہ کھیر پک رہی ہے تو مجھے کیا، کہا نہیں وہ آپ کو بھی بھیجیں گے، تو کہا پھر تمہیں کیا۔ تو مجھے کیا اور تمہیں کا کی بات یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی آسان ہوگا۔ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت کا لحاظ کیا ہے، انسان کی مصلحت کی کچھ چیزوں کو ایوائڈ کیا گیا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے کیوں منع کیا گیا، تو پوائنٹس میں لکھ لیجئے اگر آپ چاہیں کہ اللہ تعالی نے کیوں منع کیا ایکسٹرا سوال کرنے سے۔ تو پہلی بات ہے کہ اس سوال کے پوچھنے میں انسان اس بات سے انسان کا کوئی حرج نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل کرنا مقصود ہے، بس عمل کرتے جائیے، درست ہے۔ پھر تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے جواب تمہیں پسند ہی نہ آئے اور چھوڑ دو، یا ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہے نا، تو اس کے سامنے ایک بڑا لذیذ کھانا آتا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، ٹیسٹ بھی اچھا لگ رہا ہے، رنگ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، دل بھی چاہ رہا ہے کھانے کو، لیکن ایک لمحے میں پوچھ لیا اچھا آپ بتائیں کہ اس کو بنایا کس چیز، اس میں آپ نے کیا ڈالا ہے، تو وہ کہیں گے وہ میں نے اس میں چیز ڈالا ہے، میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے۔ دودھ ڈالا میں تو نہیں کھاؤں گا، چلو وہ خوشبو والی چیز آپ اگل دیں گے۔ یہ بات ہے، ہو سکتا ہے کئی دفعہ آپ چیز کھا لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نہیں کھاتے۔ کسی کی بات مجھے یاد آ گئی کہ وہ بینگن نہیں کھاتے تھے، تو کسی نے ایک دفعہ ان کے سامنے رکھا بینگن، کسی اور طرح کے پکے ہوئے تھے، گوشت میں ڈلے تھے، کیا واللہ عالم، کہنے لگے کہ میں نے کھائے تو مجھے تو بہت مزہ آیا۔ وہ سمجھ کے کھا رہے تھے کہ یہ لوکی گوشت ہے، کدو گوشت کھا رہے تھے، اصل میں وہ بینگن تھے۔ کھا پی چکے، تعریف بھی کر چکے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بینگن تھے۔ اب جب پتہ چل گیا تو طبیعت پہ بوجھ پڑنے لگا کہ میں تو یہ کھاتا نہیں ہوں۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے۔ پھر چوتھی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وسعت کی بجائے تنگی آ جائے گی دین میں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو بتائی تھی اس کا نمبر بھی نوٹ کر لیجئے گا، صحیح بخاری کی روایت 7279، حضرت عامر بن سعید بن ابی وقاص کی روایت ہے، اور لفظوں کے تھوڑے سے فرق سے صحیح مسلم میں 6116 نمبر کی روایت ہے۔ دونوں کا خلاصہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے، وہ مسلمان ہے جس نے وہ سوال پوچھا جو اس کے پوچھنے پہ حرام ہو گیا، وہ چیز اس کے لیے دوسروں کے لیے حرام ہو گئی۔ دیکھیں یہ صرف چند سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کا مجرم بننا نہیں ہے، قیامت تک آنے والے تمام افراد کی طرف سے انسان کی یعنی تمام انسانوں کے لیے مشکل کھڑی کرنے والی بات تھی۔ سوال احتیاط مانگتا ہے۔ پھر صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7288 اور صحیح مسلم 3257 جس کو بولتے ہیں 57 نمبر کی روایت میں بھی وہ روایت ہے جو میں نے آپ کو پوری تفصیل سے لکھا دی ہے، نہ میں نہ بتاؤں تو تم بھی نہ جانو، تاکہ ان ساری چیزوں کو انسان اپنے لیے فائدہ مند کر سکے نہ کہ نقصان کا ذریعہ ہو۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کی ایک سوچ ہوتی کہ فرسٹ آئی ول انڈرسٹینڈ دین آئی ول ڈو، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ عمل کی توفیق مل جائے اللہ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے رہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور باقی عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے احکامات کی جو باتیں ہیں وہ بعد میں خود بخود سمجھ میں آنے لگیں گی، اور جب سمجھ میں آئیں گی تو خود ہی شرح صدر ہو جائے گا۔ ایک آخری بات اس آیت پہ کر کے پھر ہم آگے چلیں گے کہ غیر ضروری سوالات میں پڑھنے کی جو ممانعت قرآن پاک کے نزول کے وقت تھی آج بھی وہی مطلوب ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ خاص طور پہ اس دور میں بات تھی اور آج ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج بھی صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو حکم جس طرح دیا جائے اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے۔ غیر ضروری سوالات جب قائم کیے جاتے ہیں تو اس کی حدود اور قیود کو بڑھا لیا جاتا ہے۔ بعض حکم مجمل صورت میں آتے ہیں، یعنی کمپریہنسو فارم میں ہمارے سامنے آتے ہیں، سوال پوچھ کے ہم اس کو مفصل کر لیتے ہیں، یعنی الیبوریٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ مطلق ہوتے ہیں، ہم ان کو مقید کرنے لگتے ہیں۔ کچھ چیزیں غیر معین ہوتی ہیں ہم ان کو معین کرنے لگتے ہیں اور عموماً آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں تو اسی قسم کے سوال ملیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے سوال ہوتے ہیں کہ وہ چیز پھر انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہے تو یہاں تک آپ نوٹ کیجئے گا کہ پہلی چیز ہم نے دیکھی اس رکوع کے تسلسل کو قائم کرنے کے لیے جس کو ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے بعد میں پہلی چیز کیا تھی بیجا سوالات کرنا انسان کو اصل مقصد سے دور کر دیتے ہیں چلیے اب دوسری چیز دیکھتے ہیں جو انسان کو اصل مقصد سے غافل کرتی ہیں اور وہ کیا ہے آیت نمبر 103 سے آگے میں آپ کے سامنے پڑھوں گی ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرہم لا یعقلون اللہ تعالیٰ نے بحیرہ سائبہ وسیلہ اور حام مقرر نہیں فرمایا یہ تو کفار کا جھوٹ افترا اللہ کے ذمے ہے اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کیا ہے ان کی بے عقلی کی دلیل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا وہی ہمیں کافی ہے اگرچہ ان کے باپ دادا محض بے علم اور بے راہ تھے یہ ہے دوسری چیز ان دو آیات میں مشرکین مکہ کی کچھ بدعت کا ذکر ہے بدعت کس کو کہتے ہیں کل مختصتم بدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ چند الفاظ ضرور فرمایا کرتے تھے ارشاد فرمایا کرتے تھے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا یہ لفظ بھی پڑھتے تھے لیکن اکثر جو بات پڑھی جاتی تھی وہ کیا تھی ان شر الامور محدثاتہا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اس کا ترجمہ کیا ہے دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے مشرکین مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ سمجھتے تھے لیکن اس نسبت کے جوڑنے کے باوجود انہوں نے اپنے دین کے اندر کچھ ایسے اضافے کر لیے تھے کہ جو اس دین سے بالکل میل نہیں کھاتے تھے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچے تھے اسی میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ انہوں نے دینی تقدس کے طور پہ خاندان اور برادری کے نام پہ نسل در نسل کرتے آنے کے نام پہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے دی تھی من مانے طریقے سے کچھ جانوروں کو حلال سمجھنے لگتے اور کچھ چیزوں کو حرام کہنے لگتے اتنا بھی ہوتا تو بات کوئی اتنی بری نہ تھی لیکن بگاڑ کہاں سے آ گیا جب انہوں نے ان باتوں کو دین کہنا شروع کر دیا اور اس کو دین کے اندر شامل کر دیا کہ ہم ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ یہاں فرما دیا کہ یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں یہ ایسی باتیں کہ باپ دادا کا نام لے کے وہ کام کرتے ہیں جو ان کے معاشرے میں ہوتے ہیں جو ان کے دل کو اچھے لگتے ہیں جو ان کے نفس کو اچھے لگتے ہیں لیکن یہ اس بات کو اللہ کا دین بنا کے پیش کرتے ہیں ما جعل اللہ اس سے پیچھے میں ایک چیز بھول گئی تھی آپ بھی وہاں لکھ لیں یہ جو بات ہے نا آیت 102 میں قد سألها قوم من قبلكم بے شک یہی سوال کیا تھا اس سے ایک قوم نے تم سے پہلے تو یہ کون سی قوم ہے اس سے تفسیر میں یہود کا نام آتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہت سارے سوالات کے ذریعے تنگ کیا اور گائے کے واقعے میں جو سوالات تھے سورت بکرا کی آیت 108 میں وہ بھی اس سے مراد ہیں ثم اصبحوا بها کافرین پھر جو پوچھا تھا اس کا انکار کرنے لگے یعنی وہ گائے ملی نہیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے اب چلتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ